dalej sam. Biegnij dalej sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze kilkadziesiąt sekund i będzie godzina czwarta. Między czwartą a szóstą nowy program w Trójce. Coś mi świta. Dzień dobry, z tej strony Radek Nałęcz. Razem ze mną Halina Leszczyńska, która program będzie realizować. A my będziemy się realizować właśnie w takiej porannej rozgrzewce. Właściwie strażnik przedświtu, tak mogę o sobie powiedzieć. Dzisiaj drugi dzień kwietnia, 93 dzień 2024 roku. Do końca roku zostaje 273 dni i myślę, że trzeba ten czas dobrze wykorzystać. Franciszek Urban.